skaityk, pasverk ir užrašyk visą, ką duodi ir priimi. Tame mūsų taip tėve atrandame brangų perlą, kuris mums laiduoja susivienijimą su Dievu, dangu šiame ir aname pasaulyje. Todėl turime jį įsigyti. Dangaus karalystė panaši į žmogų pirklį, ieškantį gerų perlų. Radęs vieną brangų perlą, jis eina parduoda visą, ką turi ir jį nusiperka. Tame, kas liečiam žinasias gyrybę, net labiausiai prityręs priklys neturėtų mūsų pralenkti. Visas mūsų gamtinės ir virš gamtinės gyrybės turime paukoti tam, kad tą brangų perlą kaip nusavybę įsigytume. Tam tikslai turime panaudoti visus religinius lavinimus. Religijos rytyje, apsilenkiant su tuo tikslu, gresia dvasinis pavojus. Štai pavyzdžiui, siela praktikuoja paklusnumo dorybę, lavinasi artimo meilėje, skaito religinio turinio knygas ir laikraščius, klauso šventųjų mišių, veikia brolyjose ar draugijose, atlieka pareigos maldą ar užančių kalbą ir kartais dienos bėgyje prisimena taip tėvę. Kasgi galėtų sakyti, kad ši siela dar ne visa padaro. Ji naudoja visas priemonės. Tačiau ji nesielgia išmintingai kaip anas evangelijos pirklys. Ji ne visus turtus atiduoda, kad įsigytų tą brangų perlą, užtikrinantį ją į dangų. Ji tiesa daug dirba, tačiau iš to viso nedaug tai turi naudos, nes visi tie darbai paeina ne iš kilnios vieningos idėjos. Ji neturi centrinės sielos, be kurios visi mūsų darbai yra bereikšmiai ir dvasinio gyvenimo ugdyme. Todėl visą religinį veikimą grupuokime apie vienintelę svarbiausią mintį, kurios centras šventoji Dievo valia. Mūsų taip tėvė. Pirklys parduoda visą, ką jis turi, ir nuperka perlą. Jis neiškeičia į perlą savo turtų taip, kaip jie yra, bet už juos įsigyja didelę pinigų sumą ir perkasi perlą. Visai nesvarbu, kokiu būdu religinius lavinimus atliekame. Užtenka, jei savo darbams priduodame vertės, už kurią galima nusipirkti tą brangų į perlą. Tai yra, jei mūsų veiksmai tarnauja tik tai pagrindiniai idėjai. Taigi, artimiausios ypatingosios sąžinės sąskaitos tikslas įgyvendinti mumyse nuolatinį taip tėvę. Prie to mus verčia ir kitas motyvas. Siekiant tobulybės, neužtenka vien įsitikinimo apie idėjos kilnumą ir grožį, bet svarbiausia, reikia pagal tai tvarkyti savo gyvenimą. Čia daugiausia padeda daliniai sąžiniai sąskaita. Jos pagalba pašalinamas blogas įprotis arba įgyjamas geras. Kaip įpratimo priemonė, turinti vis gamtinę žymę, virš gamtinę žymę, daliniai sąžiniai sąskaita ragina kartoti dorus aktus ir parodo jų vertę. Iš vienos pusės veiksmo kartojimas palengvina sekantį valios aktą, iš kitos užtikrina nuolatinį budėjimą dėl dorybės idėjos ir pasiruošimą pagal ją gyventi. Būtų neišmintinga valios lavinimo ir savęs auklėjimo priemonė nepasinaudoti. Be asmeninio bendravimo su Dievu nieko nepasieksime nei dvasinėje, nei doros srityje. Norėdami įgyti gerą įprotį, turime palenkti savo protą ir valią, nes kelias į Dievą reikalauja nusigalėjimo, prisivertimo. Dar niekas be savo bendradarbiavimo neliko šventas. Dievo teisingumas negali mums dangaus dovanoti, jei mes jo tarnyboje nedalyvausime. Žinoma, pirmiausia turime daryti visą, ką pajėgime, tada Dievas mūsų darbą baigs. Norėdami bendradarbiauti su kūrėju, turime gyventi pagal jo valią. Šventoji Teresė iš Avilos įsako savo dukterims pažangai praktikuoti ypatingąją sąžinės sąskaitą. Šventoji trokšta, kad jos dukterys mokytųsi vaikščioti Dievo akivaizdoje, todėl veikale kelias į tobulybę, aiškindama maldą tėvę mūsų rašo. Jūs darykite tai, ką kiekvienas geros valios žmogus turi daryti. Jūs turite palaikyti nuolatinį bendravimą su Dievu ir liūdėti, kad jo netenkate. Kiek įstengdamos to siekite. Į tai įpratę turėsite didelę naudą. Apskritai nieko negalima išmokti be pastangų. Nepagailėkite vargo ir aukų. Esu įsitikinusi, kad uoliai metus ar pusę metų darbuodamosios pageidaujamų rezultatų tikrai pasieksite. Taigi dalinės sąžinės sąskaitos tikslas padėti įgyvendinti taip tėvę. Šventoji Teresė dvasinio gyvenimo mokytoja kreipia savo dukterų dėmesį ne į negatyvę pusę nuodėmės ir ydas, bet į pozityvę. Ir tuo pasiekia ne vieną kokią nors darybę, bet realizuoja centrinę idėją, kas yra vaikščiojimų į Dievo akivaizdoje pagrindas, kuris turi duoti aiškių nurodymų dalinės sąžinės sąskaitos praktikai. Ypatingosios sąžinės sąskaitos centre pastatykime mūsų svarbiausią idėją ir jos siekime, nekovodami su ydomis ar lavindamiesi atskiruose darybėse, bet stengdamiesi visame ir visada savo valią palenkti dieviškai. Tokiu būdu, kas kartą būlėsime. Faktas, kad kaip sunkios, taip ir lengvos nuodėmės ir ydos yra tarp savęs susipynusios. Nepakanka einant iš pažinties norėti išvengti tos ar kitos mirtinos nuodėmės. Svarbiausia gilus gailestis ir tvirtas pasiryžimas turi apimti visus sunkiuosius nusikaltimus. Svarbiausia. Kas nors laikytų visą įstatymą prasikalstų gyvienų dalykų, tas yra kaltas visais. Nes tas, kuris pasakė nesvetimoteriausi, pasakė taip pat neužmuši. Taigi, jei tu nesvetimoteriauji, bet užmuši, tai tu esi įstatymo peržengėjas. Mes galime ir turime visų sunkiųjų nuodėmių vengti, tačiau visiškai negalima išvengti lengvųjų nuodėmių. Teisingasis 7 kartus į dieną nupuola ir vėl keliasi. Patarlių knyga. Mūsų valia turi priešintis visoms lengvosioms nuodėmėms ir ydoms. Kas nieku laiko mažus dalykus, pamažu nupuls. Ekleziasto knyga. Iš kiekvieno nenaudingo žodžio turėsime duoti apyskaitą, mato Evangelija. Daugelis mano, kad nieko negalima pasiekti, jei pradedama nuo visumos. Jų manimu, reikėtų visų pirma nugalėti savo galijotą ir tik paskui kovoti su mažiau pavojingais priešais. Iš tiesų, būtų galima nuo atskirų ydų pradėti, kadangi visos sielos galios yra tarp savęs tampriai susijusios. Todėl darbas su pavieniais dalykais gerai atsilieptų į visumą. Jei su tam tikra yda sąmoningai kovojama, tada savaime nugalimos ir visos kitos. Tačiau ėjimas nuo visumos į visumą, siekimas idėjos realizavimo patobulinti bendrą sielų stovį yra svarbus. Šis kelias yra natūralus. Apskritai, organizmas geriausiai veikia visumoje. Jei siela būtų mechaniškas kūrinys, tada tiktų šitai sykliai. Divide et impere. Skirstyk ir viešpatauk. Arba skaldyk ir valdyk. Tačiau siela yra tobuliausias organizmas, koks tai gali būti, todėl čia taisyklė skaldyk ir valdyk netinka nei išimtinai, nei įvairiose aplinkybėse. Negalima savo sieloje vienos, kurios ydos nugalėti visiškai. Šventas Tomas iš Kempio sako, jei mes kasmet po vieną ydą išrautume, greitai taptume tobuli. Tačiau ar tai galima? Rodos dar nei vienam tai nepavyko. Šventasis tame pačiame skyriuje kalba. Retai te nugalime vieną, kurią ydą visiškai. Tas yra negalima, kadangi mūsų siela yra organizmas ir visos jos apraiškos yra tarp savęs tampriai susijusios. Norėdamas nusikratyti vienos ydos, tuo pačiu nugalėčiau kitas. Jei kasmet būtų galima nugalėti bent po vieną ydą, tada per vienerius metus būtų galima šventu tapti, tačiau tam reikalingas visas gyvenimas. Tiesiog duoda sekantį palyginimą. Jei iš indo šimtais mažų skylučių verštųsi vanduo, ar tai nebūtų ilgas ir varginas darbas, jei norėdami sulaikyti srovę, kiekvieną tą skylutę vieną po kitos užkaišytume, nors žemiau būtų kranas, kurį uždarius srovė būtų iš karto sulaikyta. Ar tai būtų protinga su kiekviena skylutė vargti ir be to bijoti, kad ji vėl gali atsikimšti? Panašiai yra ir su dalinė sąžinė sąskaita. Norint ydą vieną po kitos nugalėti. Jei jau prie dešimtos ydos būčiau, jau būtų daug pasiekta. Turėčiau ir vėl iš naujo pradėti, kitaip sakant, su savo ydomis niekad galo neprieičiau. Kaip minėtame pavyzdyje, kranas sulaiko vandenį, lygiai taip tėvę užtvenkia mūsų ydų ir mūsų valius srovę. Modernioji medicina irgi laikosi panašios nuomonės. Ji kas kart mažiau vartoja mechanišką gydymo būdą, nesą tos ar kitos ligos, bet yra tik tie ar kiti ligoniai, vadinasi, nesą jokios ligos, o tik ligoniai. Todėl geriausias gydytojas yra toks, kuris stiprina prigimtį tada ligonis su savaime išgyja. Liga turi būti gydoma iš vidaus, išorinis gydymas čia nepadės. Panašiai yra ir su mūsų ydomis, jų diego dyglio niekad negalima visiškai sunaikinti, bet tas ir nebūtina. Užtenka, jei ydos nepasireiškia. Mūsų kūnas taip pat nešioja savyje begalės bakterijų, tačiau nežiūrint to, gali būti visai sveikas. Gydykime savo sielą. Jeigu malonės į saulę ją apšviečia, tada žaizdos savaime išgis. Žymus pedagogai pasiekė auklėjimo rezultatų ne vien kova su ydomis. Šventasis Jonas Bosko savo išdykusius auklėtinius per trumpą laiką ne negatyviu būdu pataisė. Pavyzdžiui, per vieną mėnesį atpratindamas meluoti, per antrą vokti, per trečią keikti ir peštis, bet nuolat vesdamas juos prie Dievo. Jis uždegė jų širdį gerajam išganytojui, kurio meilė pats liepsnojo. Kai mūsų siela per taip tėvę labiau su Dievu susijungia, tada mūsų ydos vis silpnėja. Jos gali tik žmogiškame silpnume glūdėti. Negatyvus darbas pradžioje galbūt yra naudingas, bet vėliau jis atima drąsą. Niekas taip neparalyžiuoja jėgų ir energijos, kaip nuolatinis galvojimas apie savo ydas. Bet ar neturėtume jas visas paskandinti neišmatuojamoje Dievo gailestingumo jūroje? Mūsų nuodėmėms ir ydoms nuplauti išlietas dieviškojo avinėlio kraujas. Štai Dievo avinėlis, štai kuris atima pasaulio nuodėmę. O gerasis pelikane, o Jėzau aukščiausias gerume, nuplauk mano sutepta siela brangiausiųjų krauju. Vienintelis jau lašas atnaujime visą žemę, nuplauna visas nuodėmes. Iš himno, kurį šiandien gėduojom, adoro te devoti. Todėl negaišinkime per daug laiko su savo ydomis. Kristus mus atpirko, tad kam tiek sielvartauti. Nors žmogaus būdas iš prigimties yra sugadintas, tačiau jis nėra perdėm blogas vien tik nuodėmis. Kiekviename mūsų slepiasi tiek daug gero, tiek kilnių troškimų. Kiekviename mūsų snaudžia šventasis. Pažadinkime savyje, kas gera, ir ant to statykime šventumo rūmus. Nevarykime didvyrio iš savo sielos, Nyčė. Įdomu, kad Nyčė, būdamas visiškas nihilistas ir neigėjas, nemažai yra pasakęs teisingų dalykų. Kam gesinti degantį daktį, su kuo uždegsime šviesą? Jei įvyko klaida, reikia tuo pačiu momentu vėl visą atitaisyti ir nepadaryti taip ir eiti toliau. Nebūkite tad bailiai susirūpinę, mato Evangelija. Mums turi tikti žodžiai. Vaikai yra laisvi, jie nedejuoja dėl muito ir mokesčių, mato Evangelija. Jei ne tiek kovokime su ydomis, kiek siekime šventumo esmės. Jei esame pozityviai nusiteikę, tada vienas žvilgsnis į visumą gali padaryti darbą daug sėkmingesnį, negu kad turint prieš akis atskiras dorybės. Čia negalima perdėti. Prigimtis žmogaus kūne niekad nelavina vieno kurio organo atskirai. Kiekvienas organizmas prasideda nuo ląstelės, kurioje yra gyvybės ir formavimosi jėga. Šita vidinė jėga vienodai ir visapusiškai veikia visų organų išsivystime. Visi organai išauga proporcingai vieni su kitais, nes juos visus maitina ta pati centrinė jėga. Visuose lavinimo procesuose elgiamasi natūraliai. Vienpusiškas sportas atskirų organų lavinimas daugiau kūnui kenkia, negu atneša naudos. Sveikiausias sportas yra tas, kuris lygiai lavina visą kūną. Ne vienoje pasaulio mokykloje joks mokslo dalykas nėra dėstomas atskirai. Pavyzdžiui, skaičiavimas nuo 2+2 iki sunkiausių uždavinių sprendimo. Baigus skaičiavimą lietuvių kalba nuo rašymo ir skaitimo iki traktatų ir taip toliau. Kiekviena mokykla ir kiekvienas mokytojas stengiasi mokomąją medžiagą organiškai sutvarkyti. Ypač šių dienų mokykla, kuri plačiai naudojasi psichologijos mokslu, eina prie to, kad visą medžiagą sujungti į vieną mokymo vienetą. Ar doros rytyje nereikėtų irgi panašiai elgtis? Kodėl norima tik vienoje tam tikroje darybėje lavintis ir ją įsigijus kitoje pradėti? Ne visada yra žinoma, kokioje tvarkoje atskiros darybės viena po kitos turi būti įgyjamos. Tam nėra jokių taisyklių. Su kiekvienu žmogumi yra kitaip. Siela turi būti atitinkamai dorybėje pribrendusi. Jei savęs nepažinęs pasirinksiu tokią dorybę, kuriai dar nesu pribrendęs, tada darbas bus daug sunkesnis ir pasiekmės mažesnis. O kaip greitai čia galima apsigauti? Kaip gražus yra išviršinis paviršinis susikaupimas, tylėjimas? Tačiau ar yra tai galima be vidinio susikaupimo? Ar gali žmogus tylėti, jei jo sieloje triukšmas viešpatauja? Ar vidinis susikaupimas nėra aukštesnis tobulumo laipsnis? Jei daliniai sąskaitai pastatomas per siauras tikslas, tada pasiryžimas veltai, jis niekad nebus įvykdytas. Ir kas būtų, jei prie vieno tokio neįvykdomo pasiryžimo pasiliktume? Žinau, aš esu linkęs kiek perdėti, tačiau tuo noriu aiškiai pasakyti tai, ką pasakyti noriu. Be to, kiekvienas pasiryžimas turi būti galimas išpildyti iki smulkiausios dalelės. Kaip pavyzdį, paimkime vienuolę. Kiek daug pasiryžimų jį turi vykdyti šalia dalinės sąžinės sąskaitos. Pasiryžimą padaryta per rekolekcijas, per generalinę išpažintį, per rytmetinį mąstymą. Galbūt magistras tai savaitė irgi nurodė kokį pasiryžimą, gal dar viršininkiai nurodė kokį pasiryžimą, gavėnios laikai pritaikyta ir taip toliau. Žinoma, galima būtų juos suprastinti, tačiau kas tam turi drąsos? Per tankius medžius miško nematyti. Negalint uždėtos naštos pakelti, reikia ją vėl nuimti. Jei darome pasiryžimą vieną po kito ir nei vieno pilnai neįvykdome, tada daugiau einame atgal negu pirmyn. Mumis atsiranda varginas neramumas, kuris kenkia dvasiniai pažangai. Neįvykdomi pasiryžimai labai kenkia būdui. Kokia nepakeliama našta, mato Evangelija, dažnai užkraunama sielai. Našta, kuri neturi tikslo, kuri slegia sielą, neduoda jai laisvai kvėpuoti. Šventųjų našta neprislegia, mano jungas saldus ir mano našta lengva. Kam toks neišmintingas vargas? Tiek daug geros valios, ypač vienuolynuose, dėja tiek maža šventųjų, nes per daug jėgų išeikvojama paviršutiniams religinio gyvenimo dalykams. Nusimkime Sauliaus skydą ir kovokime kaip Dovydas, tada nugalėsime milžiną Galijotą. Per taip, tėvę, visiškai atsiduokime Dievui ir jis mus jau ves iš stiprybės į stiprybę, kol jam pasirodysime Sijone. Psalmė. Atskirų dorybių įgyjimas labai mažai te padeda pasiekti tikslą, kadangi doriniai plėtoti vyksta tokiu pat būdu, kaip ir dvasiniai. Kaip negalima vienos kurios ydos visiškai išrauti, lygiai taip pat negalima kokią nors dorybę iki smulkmenų žmogiškomis pastangomis įgyti. Ją galima tik tai vienu kuriuo žvilgsniu įsigyti. Vienu kokiu atžvilgiu įsigyti. Kaip nuodėmis, lygiai taip pat ir dorybės tarp savęs siejasi. Todėl praktiškiausia eiti į visumą. Eksperimentinė psichologija šiandien vis daugiau kreipia dėmesio į tarpusavio ryšio reikšmę. Nežiūrint atskirų pastangų, valios auklėjime turi būti einama iš visumos ir visumos siekima. Be sąryšio su individo idealo visuma negalima pasiekti pozityvių dorybių. Šventas Ignacas, griežtos sistematiškos sąžiniai sąskaitos išradėjas, siūlo negatyvų būdą kovojant su ydomis, bet nesilavinant dorybėse, galbūt tik todėl, kadangi jis tą pratybą taikė daugiau savo asmeniui ir gyvenimo laikui. Taip rašo jėzuitas Lindrovski, valios mokykla. Toji visuma, nuo kurios dalinėje sąžiniai sąskaitoje pradedame ir kurios siekiame, yra mūsų taip tėvė. Dievo valios išpildymu formuojamas visas sielos gyvenimas. Sutikimas su Dievo valia nėra vien tik tai dorybė, ji visas dorybės viršyje tiek, kiek dieviškoje valia viršyje žmogiškoje. Kaip į pasirinktas atgailos pratybas, taip ir į pačių pasirinktas dorybės lengvai gali įsiskverbti savęs ieškojimas. Tame kelyje nesame tikri. Kiekvienoje dorybėje slepiasi didelį dalelį savo valios savęs ieškojimo, nors ir nežymiausių būdų. Sutapimas su Dievo valia užtveria kelią mūsų valiai. Todėl siela, per taip tėvę daugiau Dievui suteikia garbės, negu lavindamasi kokioje nors dorybėje. Ji neturi bijoti dėl dorybių negausumo. Jos dieviškosios valios saulėje savo laiku išbujos. Jos dieviškosios valios saulėje savo laiku išbujos. Taip tėvę sakyti reikia praktiškai mokytis, kaip kad vaikas mokosi kalbos. Jis nesimoko pirma pagrindinių sakinių, o tik paskui šalutinių, bet visos kalbos iš karto. Žinoma, ta jo kalba nėra dar tobula. Kada aš buvau kūdikis, kalbėjau kaip kūdikis. Kadagi pasidariau vyras, nusikračiau, kas buvo kūdikiška. Pirmas laiškas korintiečiams. Kalba neužmirštama, bet laikui bėgant ji vis tobulėja. Lavinantis taip tėvę, reikia prieš akis turėti visumą. Visada noriu daryti mano tėvo valią, ne tik tada ir tada ten ir ten, pirmiausia toje vydoje ar toje dorybėje. Ne, kiek tai nuo manęs priklauso, visur ir visada. Visus dienos darbus palenkime Dievo valiai, ta prasme geriausiai išnaudokime visas progas. Prie geros valios kasdien tam atrasime vis daugiau progų, kaip vis daugiau atrandama žvaigždžių. Jo ilgiau tamsi naktį stebina dangus, stebimas dangus. Štai koks nors atsitikimas suardo mano dienotvarkę. Tėvas tai siunčia. Sakau, taip tėvė. Koks nors darbas reikalauja iš manęs didelės aukos, tėvas to nori. Susivienijau su šventųjų mišių auka, kuri kur nors yra aukojama ir priimu darbo naštą su taip tėvė širdyje. Kviečia nemaloni dienos ar pašaukimo pareiga. Norėčiau to išvengti, pasiteisinimų tam yra užtektinai, tačiau nenoriu savo, bet dievo valią pildyti. Taip tėvė, taip tėvė. Įleidžia mane blogos valios žmogus, tai yra įžeidžia mane blogos valios žmogus, kyla pyktis, tačiau ar šitas smūgis nėra dievo siūstas mano pašventinimui. Todėl ir čia sakau taip. Nuliūdimas mane slegia, rūpesčiai kankina. Tu mano tėvė vedi mane. Tau pavedu visus savo rūpesčius ir pasitikiu tavo tėviškąją pagalbą. Gali atsitikti, kas tik nori, aš jau dabar priimu tai iš tavo rankos ir sakau taip, tėve. Gamtos grožis, saulės šviesa, gėlių spalva, pasaulio stebuklas džiugina mane. Visa tai yra tavo dieviškosios valios padaras. Su visu gamtos grožiu garbinu tave. Gamta tau tarnauja nesąmoningai, aš tau pasiduodu sąmoningai ir laisvai. Išsiblaškau maldoje, noriu vėl su tavimi susijungti. Noriu išpildyti savo pareigą, taip tėvę. Apniko mane viduinė ir išorinė kentėjimai. Išganytojas nori manyje kentėti. Jam pasiduodu, taip tėvę. Esu paniekintas ar kenčiu kitų neteisybę. Ištasas dienas ir savaitės nesiseka, taip tėvę. Tačiau kasdieną mėginu tai iš naujo ir žiūriu į išganytojo pavyzdį. Prašau jėgų, kol savo valią palenkiu, taip tėvę. Kas nors suteikia man džiaugsmą už tai, kaip padėka aukoju tau savo valią. Darbo metu reikalaujamas koks meilis patarnavimas, aš tarnauju išganytojui per artimą. Te būna taip, tėve. Kas gali išvardinti visus atvejus, kurie dienos bėgėje duos progos lavintis taip, tėve. Tai gali kiekvienas, nežiūrint kokiuose jis bebūtų aplinkybėse, padėtyje ar pašaukime. Taip, tėve yra dėsnis visų didelių nusidėlių ir didelių šventųjų. Visų ir didelių nusidėlių ir didelių šventųjų. Pagrindas visiems žmonėms poro unum necessarium est. Reikia gi tik vieno. Luko evangelija. Tačiau nežiūrint to, čia yra didžiausias įvairumas. Kiekvienas žmogus eina nuo amžių jam paskirtų keliu, kaip žvaigždės dangaus kliautu. Visiems tas pats dėsnis, tačiau kiekvieno kitaip vykdomas. Visiems tas pats dėsnis ir niekas negali jo pilnai įvykdyti. Kiekvienas kankinasi dėl noriu ir negaliu, kaip nusidėjėlis, lygiai taip pat ir šventasis, tik šis daug daugiau. Sielos pergyvenimai visų yra vienodi, tik jų priežastys įvairios. Kas dar tik pirmame tobulybės laipsnėje, jau ir tas nori dievo valią visame pildyti, tačiau savęs ieškojimas yra taip didelis ir stiprus, kad jis neįstengia net sunkių nuodėmių išvengti. Kurs pasiekia jau aukštesnį laipsnį, tas sunkiai nebenusideda, tačiau nuo lengvųjų nusikaltimų jis nėra laisvas. Tobulasgi išvengia net pusiau laisvųjų klaidų, tačiau jis niekad negali taip kilniai gyventi kaip trokšta. Visi nupuola, ir visi turi po kiekvieno nupuolimo, ar tai būtų sunkus ar lengvas, kaip galima greičiau visą sutvarkyti ir eiti toliau, tartum nieko nebūtų įvykę. Sielvartavimui reikia laiko ir jėgų, bet tų brangiųjų dovanų neturime gaišinti. Kiekvieną minutę turime taip išnaudoti, kad pabaigoje gyvenimo būtume pribrendę dangui. Dievas reikalauja visų mūsų jėgų. Mes turime jį mylėti visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis. Reikia eiti į visumą. Norint būti Kristaus mokiniu, reikia ne tik tėvo motinos, tačiau ir savęs neapkesti. Elijas leidžia dar savo mokinį Eliziejų atsisveikinti su tėvais. 3 karalių knygoje. Išganytojas gi to neleidžia. Ne vienas, kuris prideda savo ranką prie darklo ir atgal dairosi, netinka Dievo karalystei. Luko evangelija. Kristus uždraudžia jaunuoliui palaidoti savo tėvą. Palik mirusiems laidoti jų numirėlius. Luko evangelija. Norint būti tobulo, reikia visko išsižadėti. Iš jaunikaičio, kuris daug turtų turėjo, išganytojas reikalauja visą iš karto apleisti ir tik tada įsekti. Morkaus evangelijoje. Reikia su dideliu užsidegimu, su šventa energija dieną iš dienos visumos siekti. Kitaip niekas negalės šventu tapti. Jis pasiliks pakelyje. Kai kurie grįžta dar nuliūdę ir nusiminę į tikrąjį kelią, išganytojas maloniai juos priima. Morkaus evangelija. Jie dar bus išgelbėti, tačiau jau kaip ugnimi. Laiškas korintiečiams. Pats išganytojas reikalauja švento ryštingumo siekiančio visumos ir nepasitenkinančio tik pusę. Jei tavo dešinė akis tave piktina, išlupk ją ir mesk šalin nuo savęs. Jei tavo dešinioji ranka tave piktina, nukirsk ją ir mesk šalin nuo savęs. Mato evangelija. Išganytojas neša geros valios žmonėms širdies ramybę, tačiau netinginių ramybę. Jis sako, nemanykite būk aš atėjęs ramybės atnešti žemint, bet kalavijų. Kas laimi savo gyvybę, praras ją. Mato evangelija. Dangaus karalystė smarkiai skina savo kelią ir smarkieji ją savo grobę. Mato evangelija. Mes turime, jei to reiktų, net iki kraujo pasipriešinti nuodėmiai, laiškas žydėms. Kaip geras Kristaus kareivis, turime teisyklingai kovoti. 2 laiškas Timotiejui. Su šventu užsidegimu, su šventa aistra. Kovokime pačiame priešakiniame fronte. Ką tai reiškia poro žaizdų, be jų nekova. Geriau sužeistas kovotojas, negu tinginys, kuris tarytum visą savo lobį išeikvojęs, palaidai gyvendamas, slepiasi už pakaliniame fronte. Visą savo lobį išeikvojęs, palaidai gyvendamas iš Luko evangelijos. Iš sūnos palaidūno istorijos. Per visą dieną būkime šventai pasiruošę kovai. Jau rytą keliantis te uždegu mūsų tą mintis, kad kovosime kovos šūkiu taip tėvę. Ne vieną dienos valandėlę neturime to pamiršti. Per šventasis mišes ir šventąją komuniją apsiginkluokime kovai. Prašykime išganytoje jėgų, kad nusiteikime taip tėvę ištesėtume. Mąstymas te uždega mūsų uoliam taip tėvę. Ir labai dažnai dienos bėgyje, kai tik pajusime mūsų puikybę, pučiantis, kai būsime susierzinę, kai pamatysime artėjantį pavojų, darykime ypatingąją sąžinę sąskaitą, klausdami savęs, ar aš pildau Dievo valią, ar priimu šį įvykį kaip Dievo valios dovaną. Pastebėję, kad mūsų valia sutinka su Dievo valia, džiaukimės ir drąsiai tęskime kovą. Jei nuklydome, tuoj visą atitaisykime, išganytojo buvau silpnas, užmiršau dovanok, padėk man, kad nepakliūčiau į priešo rankas. Šitas momentas tik tau priklauso, šis darbas vėl yra tau, šita auka vėl tau skirta, trokštų pradžiuginti tavo širdį, tu esi mano vienintelis draugas. Tad savęs kontrolė turi suktis apie įgyvendintą taip tėvę ir apie gyvenimą pagal taip tėvę. Juo dažniau savo tuos klausimus statysim, tuo dažniau būsime su Dievu susijungę, tuo geriau vaikščiosime Dievo mūsų tėvo, mūsų išganytojo akivaizdoje, kuris mumyse gyvena, kuriam trokštame daug džiaugsmo suteikti, džiaugsmo, kurio jis pats nepageidauja per tai, kai jis mums džiaugsmo, kurio jis pats pageidauja per tai, kai jis mums šiuo momentu siunčia. Mūsų ypatingoji sąžinės sąskaita, mūsų taip tėvė, yra vaikščiojimas Dievo akivaizdoje, yra budėjimas Dievo balsui, Dievo valios mojui, nuolatinis pasiruošimas kovai ir maldai. Taigi ypatingoje sąžinės sąskaitoje trumpai peržvelgime, ar visada buvome pasidavę Dievo valiai. Jei per dieną buvo dažnai statomas panašus klausimas, nereikės ilgai galvoti. Tai buvo jau mūsų ypatingoji sąžinės sąskaita. Nėra reikalo skaičiuoti, kaip dažnai taip tėvė buvo pasakyta. Mūsų taip tėvė yra sielos būsena, bet ne vien žodžiai. Dvasinio gyvenimo būklei aiškiai nustatyti mes neturime jokių priemonių ir jokio matavimo instrumentų. Šventasis Paulius sako, nei aš pats savęs neteisiu, nors aš nieko nesijaučiu, tačiau ne dėl to esu nuteisintas. Pirmas laiškas korintiečiams. Čia jausmas visai nesvarbu. Jei vis fiziniai ar protiniai esu išvargęs, tada susierzinimas yra žymiai didesnis negu paprastai. Pavyzdžiui, jei esu pailsėjęs, tai gali kas durimis trankyti kiek tik nori, ir aš visiškai nereaguoju, priešingai užtenka sutrenkti porą kartų ir jau susierzinu. Jo, priešingai, jeigu tai užtenka sutrenkti porą kartų ir jau susierzinu. Tokią dieną galėčiau turbūt 20 nekantrybės klaidų padaryti. Tačiau su 20 klaidų per dieną galima nueiti toliau, kaip su nuliu klaidų. Skaičiavimas per dieną atliktų taip tėvę aktų daro mūsų idėją paviršutinišką. Kas nežiūrint to skaičiuoja, prasilenkia su savo pagrindiniu tikslu. Tuo atveju jis kontroliuoja, ką skaičiais galima nustatyti, būtent savo valios aktus, bet ne sielos, ne savo susivienijimą su Dievu. Apie šventąją Teresę kūdikėlio Jėzaus yra parašyta. Vėliau sesuo Teresė buvo tos nuomonės, kad skaičiavimas dorybės aktų yra daugiau vaikiškumas ir pribrendusiam arba įpusėjusiam amžiui netinka. Petitots šventoji Teresėlė kūdikėlio Jėzaus. Cituojamas buvo. Kaip su skaičiavimu panašiai yra ir su ypatingos sąžinės sąskaitos rezultatų užrašinėjų. Pradedantiems ir paviršutiniams žmonėms tokie pasižymėjimai galėtų sudaryti pagrindą. Tačiau jie nėra būtini, ypač toliau pažengusiems. Kiekvienas turi daryti tai, kas jam naudinga. Tačiau reikia priminti, kad negalima pagal ypatingos sąžinės sąskaitos knygutės davinius spręsti ir save teisiu laikyti iš palyginimo apie fariziejų. Tas dažnai galėtų privesti prie apsileidimo dvasinėme gyvenime. Svarbiau negu skaičiuoti ir sverti, iškelti idėjos vertę, kad ji būtų vis daugiau branginama. Todėl patartina, peržvelgiant dienos darbus, apmastyti taip tėvę nusiteikimą. Tame, kas liečia skausmą, Dievo ir artimo meilę, Dievui atsidavimą. Čia naudinga pažvelgti į dieviškojo išganytojo ar jo švenčiausios motinos pavyzdį. Dažniau turėkime prieš akis tuos motyvus, kurie mums daugiau atsako, atitinka. Pavyzdžiui, per taip tėvę esu išganytojo brolis ar sesuo. Jis gyvena manyje, jei aš Kristaus valią pildau. Esu išganytojo ostija. Auka reiškia. Kiekvienas Dievo valiai atsidavimas yra Dievo meilės aktas. Išganytojas gyvena manyje per kiekvieną naują susivienijimą su jo valia. Pagalvokime apie užmokestį, kuris tiems, kurie pagal Dievo valią gyvena, dažniausiai jaučia žemėje teikiamas. Mes esame kaip nuliūdusieji, tačiau visuomet linksmi. Kaip beturčiai, bet kurie daugelį daro turtingais. Kaip nieko neturintieji, tačiau visą turintieji. Antras laiškas korintiečiams. Kas visą apleis šimteriopai gaus ir dar amžiną į gyvenimą. Luko evangelija. Visa yra jūsų ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartiniai dalykai, ar būsimieji. Taip, visa yra jūsų, jūsgi Kristaus, o Kristus Dievo. Pirmas laiškas korintiečiams. Didesnę dalį laiko nustatyto ypatingai sąžiniai sąskaitai, galima paskirti maldai, prašant daugiau nusižeminimo, savęs išsižadėjimo ir ateityje Dievo valioje atsidavimo. Fiat voluntas tua, tebūna tavo valia. Mato evangelija. dažniausiai pastebėsime savo pasiryžimo neįvykdę. Todėl ypatingoje sąžinės sąskaitoje pasiveskime iš naujo Dievo valiai. Per tai mūsų valia nuolat artės prie dieviškosios. Tame glūdi pagrindinė ypatingosios sąžinės sąskaitos reikšmė mūsų dvasios gyvenimui. Jei keliaujančios aplink Saulio žvaigždės pasiektų tam tikro atstumo ribą, tai jų bėgimo jėga būtų Saulės traukiamosios jėgos nugalėta ir jos nesulaikomai mestųsi į Saulės ugnies jūrą. Ypatingosios sąžinės sąskaitos svarbiausias uždavinys – priartinti mūsų sielą prie tos ribos, kurioje mūsų valios jėga būtų pergalėta. Tada siela, jei to Dievas nori, paskęsta dieviškosios valios saulėje ir pasidaro vieną su juo. Ji gyvena dievybės pasaulyje. Uoliai praktikuojama ypatingoji sąžinės sąskaita yra svarbiausias veiksnys mūsų pašventinimo darbe. Šventumas pasiekiamas tada, kada du pasauliai, žmogus ir Dievas, susilieja. Sąžinės sąskaita yra pratyba, kuria patikrinama, ar visa, ką žmogus gali, padaro, ar būtų, kad būtų ištikimas Dievo valiai. Tai yra lavinimas, kurs mus veda į tašką, kurį žmogus maloniai padedant gali pasiekti, kur Dievas perima mūsų darbą ir mus į savo valią įtraukia. Mes galime tik tiek, kiek tai nuo mūsų priklauso, Dievo valiai pritarti. Ar Dievas mus pilnai nuves į savo valios paslaptį, to mes nežinome. Čia vėl tinka žodžiai, būti pasiruošus yra viskas. Mes laukime prie durų, aperi domine, atidaryk viešpatį. Jei mes esame visiškai atsidavę Dievo valiai, tada nusižeminę dėl mūsų nepasisekimų ir įsitikinę apie mūsų netinkamumą, kalbėsime viešpatį, mes esame nenaudingi tarnai. Luko Evangelija. Nuo norėjimo iki vykdymo, nuo pasiryžimo iki gyvenimo pagal Dievo valią, iki visiško jam atsidavimo yra tolimas, vargingas kelias, kuriuo tik pats Dievas gali mus vesti. Mes turime 100% stengtis, tarytum visas pasisekimas nuo mūsų priklausytų, ir turime 100% Dievo pagalbos laukti, tarytum mūsų pašventimas būtų vien tik Dievo darbas. Kiekviename mūsų slepiasi šventas, kaip netašyto marmuro gabale, Kristaus atvaizdas. Tik tai menininkas mato medžiagoje menišką kūrinį. Jam tik reikia iš marmuro pašalinti, kas nereikalinga. Ir turime Kristaus statulą. Tai atrodo lengva, tačiau tai sugeba tik menininkas. Kaip menininkas įžvelgia akmenyje atbaigtą vaizdą, taip Dievas mumyse mato savo atvaizdą. Kaip savo atvaizdą savo panašų, jis mus padarė. Pradžios knyga. Mes tą meno kūrinį sunaikinome. Per krikštą atgautas mūsų sieloje Dievo atvaizdas turi būti atnaujinamas, suformuojamas. Mes turime būti didžiausias ir gražiausias meno kūrinys pasaulyje. Mes turime būti tos pačios išvaizdos, kaip jo sūnaus paveikslas. Laiškas romiečiams. Tačiau šiai Dievo idėjai realizuoti neužtenka vien tik mūsų geros valios. Pats kūrėjas turi tuo užsiimti. Michelangelas apie savo kūrinį sako: sukūrėjau tave savo menkomis jėgomis, kad aš nebūčiau didesnis menininkas, formuok mane, aš esu geidulių vergas. Pagal savo paveikslą sukurk mane skaistų ir laisvą. Pirmąjį žmogų tu padarei iš molio, aš jau esu kietesnės medžiagos, todėl tau, menininkė, bereikia tik kūjo vaizdakalį, Dieve, duok smūgį. Aš esu akmuo. Michelangelo Inder Sistina cituojamas. Vaizdakalys Dievas kala. Iš masės turi būti pašalinta, kas nereikalinga. Mūsų aš turi išnykti. Dievas mūsų gyvenime turi užimti vis daugiau vietos. Kai jo valiai visiškai atsiduodame į visą, ką jis siunčia, taip sakome. Tada mūsų aš vis labiau silpnėja ir Dievo atvaizdas mumyse vis labiau pasireiškia. O kaip Dievas myli savo kūrinį? Jis dirba dėl manęs, su tokiu atsidėjimu, tarytum tik aš vienas jo dirbtuvėje būčiau. Tarytum per amžius neturėtų nieko kito veikti, kaip tik mane dieviškojo meno kūriniu padaryti. Aš esu akmuo, aš neturiu Dievui darbo trukdyti. Morta, morta, sielojasi ir esi susirūpinusi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Luko Evangelija. Būtent ramiai užsilaikyti ne tiek daug kalbėti, daug dirbti ir norėti dirbti. Ne tas, kur sako viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet kas daro valią mano tėvo, esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę, Mato Evangelijoje. Kam tiek rūpesčio, kam tiek bereikalingų darbų, jei pats Dievas mūsų darbą atlieka. Toje kūryboje mes negalime nieko daugiau daryti, kaip tik ramiai užsilaikyti, nusižeminusiai Dievo klausyti, jo valiai pasiduoti, taip sakyti. Visa kita padarys Dievas. Mes patys savo sielos niekuomet meno kūriniu nepadarysime. Kartą norėdami Dievui prilygti, mes tą kūrinį sunaikinome. Jūs būsite kaip Dievas, pradžios knyga. Atsitiko kaip priešingai. Šviesus Dievo panašumo bruožai žmogaus sieloje nupluko, tačiau mes iš nelaimės nepasimokime. Mes nuolat trukdome Dievo veikimą. Juo ramiau mes užsilaikome, tuo sėkmingiau jis gali darbuotis. Ir juo mums sunkiau, tuo kilnesnis bus kūrinys. Tuo su didesniu džiaugsmu ir pasisekimu veiks kūrėjas, tuo tapsime panašesni savo pirmykščiam atvaizdui Dievui. Vaizdakalys Dievas kala. Jis iškals visą, kiekvieną dalelę, kiekvieną momentą, jei tik leisime jam veikti. Jis pasiekia iki sielos ir dvasios, iki sunerimų ir smegenų. Laiškas žydams. Tai yra nuolatinis mirimas. Ir gerai, kad žmogus iš anksto nežino, su kuo jis turi skirtis. Kitaip jis niekad nepradėtų. Būtų tas pats, kaip savo lavoną lydėti. Mirtis būtų kartais lengvesnė negu gyvenimas. Tačiau skaudžiu apmirimu sau randame pilną džiaugsmą ir ramybės gyvenimą. Dėl neapsakomos laimės, amžinojau, poilsio visi skausmai užmirštami. Jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu, Jono Evangelija. Tiesa, kiekviena bausmė dabartinėme laike rodosi nesanti džiaugsmas, bet nuliūdimas paskui tačiau suteiks ją išlavintiems ramiausią teisumo vaisių, laiškas žydams. Visa lemtų laimę, jei Dievo rankai netrukdytume. Tad nuolat kontroliuokime, ar esame atsidavę Dievui ir būkime ramus. Vaizdakalys Dievas kala. Aš esu akmuo.